Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε και πώς είστε? Καλησπέρα, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες. Από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε από το The Press Project, είτε από τα FM της Περιφέρειας, είτε από το Μεταδεύτερο. Κάναμε κάτι δοκιμούλες, γι' αυτό ξεκινήσαμε. Να πιάσει το εξομολογητικό. Κοιτάξτε, είχαμε μια καθυστέρηση λόγω των δοκιμών αυτών που κάναμε, αλλά παιδιά, όταν τύχει και δουλέψουν όλα αυτά, θα είναι BBC εδώ πέρα. Θα το βάψουμε και σε αυτό το κόκκινο το BBCD, το λεγόμενο το χρώμα. Θα τρίβετε τα μάτια σας. Έκανα εικόνα να βάφω αυτή τη στιγμή. Όταν είπα θα βάψουμε. Ναι, είναι τόσο κυριολεκτικό. Θα βάψουμε εμείς. Πάνω που προσπαθείς να δημιουργήσεις μια εικόνα υψηλής τεχνικής υποστήριξης εδώ πέρα, έρχεται ο Καμίλαλης και λέει ότι θα το βάψουμε μόνοι μας. Μας συγχωρείτε για την καθυστέρηση. Όντως οφειλόταν σε τεχνικές δοκιμές. Οι οποίες πηγαίνουν όλο και καλύτερα, θα πω εγώ. Κούτσα-κούτσα. Κούτσα-κούτσα ή όχι και τόσο κούτσα-κούτσα. Οπότε τώρα κάτι γκρίνιες και δεν ξέρει και τι ώρα είναι αυτή. Και 13 και φάγατε ένα δεκάλεπτο και το ένα και το άλλο. Ναι. Θα σοπάσουνε. Θα κλείσουμε πολλά στόματα. Την επόμενη εβδομάδα. Θάνο, θα κλείσουμε πολλά στόματα. Που θα γίνει βίτκαστ η όλη φάση εδώ πέρα. Α, το πες. Το είπα. Δεν κρατιέμαι τώρα. Έτοιμοι είμαστε. Γιατί, παιδιά, το σλόγγαν είναι ένα που θα το βάλουμε και στο site. Τι μπορεί να πάει στραβά. Αυτό θα είναι το σλόγγαν μας, γιατί όπως ξέρουμε, τίποτα δεν μπορεί να πάει στραβά. Υποσχέσεις, παιδιά, και αυτό είναι δέσμευση. Υποσχέσεις, τι κακό έχουν υποσχέσεις. Ένα τέταρτο καθυστέρηση, ένα τέταρτο γκρίνια, πάει φάρμα. Τα αναπληρώνουμε το μετάξι το δεκάλεπτο όταν καθυστερούμε να ξεκινήσουμε. Να σημειωθεί και αυτό. Δεν εκτιμάται. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Κάπου θα αναφέρονται αυτά. Δεν τα διαβάζω. Εμείς πότε γκρινιάζουμε? Εγώ ποτέ. Εγώ είμαι πλημμυρισμένος από αισιοδοξία για τη ζωή. Κάθε μέρα και περισσότερη. Όλοι. Λοιπόν. Να κάνουμε λίγο μουσικό πρόγραμμα σήμερα. Τι μουσικό πρόγραμμα? Δεν πανηγυρίσαμε αρκετά χθες για τα Ραφάλ. Πάμε, Θάνο. Πάμε. Δηλαδή, συχνά γκρινιάζουμε, το καταλαβαίνω και πρέπει να εξηλαιωθούμε γι' αυτό. Δηλαδή, έχουν γραφεί και κάποια άρθρα στο The Press Project σήμερα τα οποία τα καταδικάζουμε. Και κάποιο Καμίλαλη και κάποιο Παπαδομανολάκη εκεί πέρα που σχολιάζουν τώρα κάπως αρνητικά τη Φιέστα και τις αγορές των εξοπλιστικών. Και επειδή εδώ υπάρχουν πάρα πολλές γραμμές και προσωπικότητες, ας πω. Άκου τώρα, Παπαδομανολάκης, άκου, Θάνο. Ένα ραφάλ κοστίζει πάνω από 1000 μεθ. Λαϊκισμός. Τι είναι αυτά τώρα? Λαϊκισμός. Τι είναι αυτά που πάτε και δημοσιεύετε? Ποιος είναι εκδότης εκεί πέρα? Τι είναι αυτό με τα ραφάλ και τις μεθ? Λαϊκισμός. Να μην προστατευτεί η πατρίδα, δηλαδή. Να μην είναι απροστάτευτη η πατρίδα. Λες και δεν ξέρετε τι γίνεται με τη ΣΜΕΘ. Που όποιος μπαίνει μέσα δεν βγαίνει. Για πες. Πείτε, και σήμερα συζητιούνται τα Ραφάλ. Ναι. Δηλαδή δεν φταίμε εμείς. Πρώτον, δεν μπορούμε ακόμα να χωνέψουμε τις χθεσινές εικόνες. Πρώτον, δεν φταίμε ποτέ εμείς. Δεύτερον, συνεχίστηκε και στην τηλεόραση. Δηλαδή το πρωί σίγουρα ο Sky είχε πρώτον στο Σύνταγμα να ρωτάνε τον κόσμο. Και ανταπόκριση από Κωνσταντινούπολη για το πόσο ενοχλημένη είναι η τουρκική πλευρά. Και έκανε και δήλωση ο Μίλτος ο Βαρβιτσιώτης. Τι είπε ο Μίλτος? Ο Μίλτος ο Βαρβιτσιώτης είπε ότι αυτή η ενόχληση της Άγκυρας δείχνει την ενόχλησή της για το ότι αλλάζουν οι ισορροπίες στο Αιγαίο. Παιδιά, τα κατακτήσουμε όλα. Παιδιά, ισορροπία τρόμου. Πολύ δύσκολη ισορροπία. Είναι για σκηνοβάτες η μουσική. Είναι καθώς αλλάζουν οι ισορροπίες εκεί πέρα, αυτές οι πολύ ασταθείς ισορροπίες που κρατάμε. Εντάξει, παιδιά, κάποιος να ενθουσιάζεται σε αυτή τη χώρα. Δεν θα είμαστε εμείς αυτός που ενθουσιάζεται. Δεν θα είμαστε εμείς, αλλά όλο και κάποιος άλλος θα ενθουσιάζεται. Για παράδειγμα, αυτός που παίρνει μίζα θα ενθουσιάζεται. Επίσης, αυτός που θέλει να φάει τον Τούρκο θα ενθουσιάζεται. Αυτός που φαντάζεται ότι θα φάει τον Τούρκο. Ναι. Δηλαδή δεν προεξοφλώ θα χάσουμε σε μια σύγκρουση, αλλά γενικά εντάξει, δεν είναι ότι θα έχουμε μόνο. Ο πόλεμος είναι κακό πράγμα. Να ξεκινήσουμε από την αλφαβήτα. Δηλαδή πεθαίνουν και δικοί σου. Τολμηρός Θανός Καμίλαλης, αποκαλυπτικός. Αποκαλυπτικότατος, ναι. Πεθαίνουν και δικοί σου. Οι περιπτώσεις όπου μια πολεμική σύγκρουση συνήθηκε με έναν θρίαμβο σε λίγες μέρες είναι ελάχιστες, ας πούμε. Ναι. Υπάρχουν, ας πούμε, και έχει μείνει ο πόλεμος στην 7 ημερών, το ένα το άλλο και δεν ξέρω εγώ γιατί. Υπάρχουν, σπάνια το. Ναι, δεν το σκεφτόμαστε πολύ αυτό, αλλά. Α, ότι πόλεμο σημαίνει νεκροί και δική μας. Όχι. Το αεροπλάνο συμβολίζει ιστορικά αυτόν τον τύπο του πολέμου όπου δεν διακινδυνεύεις όπως την μάχη σώμα με σώμα. Οι βομβαρδισμοί συνοδεύονταν αρχικά από αυτού του τύπου τον ενθουσιασμό, ότι ακριβώς είναι μια μάχη που γίνεται από απόσταση. Υπάρχει μια υπεροπλία στον αέρα η οποία θα εξασφαλίζει την νίκη με τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Στο παράδειγμα το πρόσφατο των Ηνωμένων Πολιτειών, σε πολλαπλά παραδείγματα των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουμε καταλάβει ότι η αεροπορική ισχύς δεν είναι η τελική και αποφασιστική παράμετρος για το πώς θα κριθεί μια μάχη. Και η απόσυρση των Αμερικανικών στρατευμάτων μας υπενθύμισε λίγο αυτήν την παράμετρο. Πρώτον, ότι υπάρχουν νεκροί, και δεύτερον, ότι η έκβαση δεν είναι ποτέ τόσο βέβαιη. Αλλά τα αεροπλάνα είναι υπόσχεση αυτού του πράγματος. Είναι και πρωτοφανής η φιέστα. Δηλαδή, έχουμε πάρει και πάρει εξοπλιστικά. Δηλαδή, είμαστε καλύτεροι πελάτες τώρα στην Ευρώπη. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, δεν είχε γίνει αυτό. Ως ποσοστό του ΑΕΠ είμαστε δεύτερη μετά το Ισραήλ, είμαστε. Νομίζω έχουμε καβατζάρι, παίζει να είμαστε και πρώτοι πλέον. Okay. Δεν είναι το Ισραήλ, είναι μια κουλή χώρα, Εστονία. Είναι κάπως περίεργα στο ΝΑΤΟ. Ναι, και αυτό είναι γενικά αμυντικές δαπάνες. Και σου λέει άλλος ότι δεν είναι εξοπλισμοί, είναι σκέτο αμυντικές δαπάνες. Και στους εξοπλισμούς είμαστε μέση. Οπότε, επειδή δεν αρκούσε η πρώτο-δεύτερη θέση. Κάτσε, μωρέ, όταν λέμε αμυντικές δαπάνες, τι είναι ότι. Οι δαπάνες για εξοπλιστικά είναι κάτι πιο γενικό. Είναι πιο γενικό. Είναι σύνολο τα εξοπλιστικά. Ναι, ναι. Μωρέ, αλλά αμυντικές δαπάνες αυτό δεν λέμε. Όπως έχουμε Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Δεν το λέμε πολέμου ή επιθετικού πολέμου. Ναι, σου λέω. Αμυντικές θα είναι οι δαπάνες, τι θα είναι, επιθετικές. Σε εξοπλιστικά δεν είμαστε στην τριάδα και στόχος είναι να γίνουμε και να το στηρίζουμε. Άντε, ναι, όσο μπορούμε. Να γίνουμε, όσο μπορούμε. Πρόγραμμα 15 δις. Λοιπόν, θα θέλαμε να πούμε. Ποζάρι όλοι, ας πούμε, αυτά τα είδα σήμερα. Μπακογιάννη, Μπογδάνος εκεί πέρα. Πώς γίνεται αυτό, Μπογδάνος γιατί πήγε. Δηλαδή, πας και συμπληρώνεις κάπου, έχει μια σειρά και λες θέλω κι εγώ να φωτογραφηθώ με τα Ραφάλ. Είναι σαν τα γάλματα, ξέρω εγώ, διάφορων τέτοιων. Δηλαδή, θυμάμαι σέλφι με διάσημο. Στην ανασκόπηση, ένα γάλμα του Τζον Λένον που είναι. Πού είναι, στην Κουβά. Α, ναι, μπράβο, μπράβο. Δεν το είχαμε βάλει. Πραγματικά δεν μπορώ να σκεφτώ. Αυτό θα θυμάμαι τα έλεγα. Θυμάμαι και ο τύπος ο εργαζόμενος που βγάζει τα γυαλάκια γιατί κλέβαν τα γυαλάκια του Τζον Λένον από το άγαλμα. Μπράβο, ρε Θάνο, μπράβο. Ιδέες, έχω δει πολύ ανασκόπηση στη ζωή μου. Συγγνώμη. Έχω κιόλα. Θάνο. Δηλαδή, υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχουν αυτά τα. Και έρνα ομοιώματα. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε και σήμερα ή τελείωσε. Δεν μπορούμε να πάμε και εμείς. Δεν ξέρω. Να κάνουμε ένα επεισόδιο ανασκόπησης με ένα Ραφάλ πίσω. Δεν ξέρω με ποιο κριτήριο επιτρέπεται σε κάποιον να φωτογραφηθεί με τα Ραφάλ. Πιστεύεις ότι αν δηλώσουμε θα μας πούνε όχι? Πού να το δηλώσει? Υπάρχει κάποια αρμόδια υπηρεσία, ξέρω εγώ, που λες γεια σας, θέλω να φωτογραφηθώ με Ραφάλ. Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να πάρουμε ένα τηλέφωνο. Θα βάλουμε το Παπαδομανολάκι που τους έπαιρνε για τη Λάρισα και ακόμα τον άφησε στο διαβάστηκε. Ναι. Στην φιέστα αυτή παρεξηγήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ Οι προοδευτικές δυνάμεις του τόπου δηλαδή. Η μίσον αντιπολίτευση. Ναι. Παρεξηγήθηκαν γιατί λέει προσπάθησε η Νέα Δημοκρατία να οικειοποιηθεί κομματικά αυτήν την αγορά. Ας το πάρουμε με σειρά. Είναι πολύ έτσι, μεστή από πράγματα τα οποία θα θέλαμε να σχολιάσουμε εδώ πέρα αυτή η πρόταση. Ας ξεκινήσουμε από το ότι όντως η Νέα Δημοκρατία το παρουσιάζει, λες και τα μας χαρτζηλίκος ο Μπογδάνος για να τα πάρουμε τα ράφα. Ο Μπογδάνος δεν είναι πλέον βουλευτής. Τι πήγε και φωτογραφήθηκε. Για τη χώρα, για την πατρίδα. Δεν είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Έχει διαγραφεί από την Νέα Δημοκρατία. Και παραπονιέται και για τα ΜΜΕ πλέον. Λέει ότι έχουν να τον καλέσουν από όταν είναι. Προχθές έγινε αυτή η δήλωση. Σε επιτροπή της Βουλής. Από όταν διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία, δεν τον έχουν ξανακαλέσει. Ενώ τον καλούσαν μονίμως τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο στα παράθυρα και είχε πάρα πολλές προσκλήσεις. Και το άκουγε αυτό για τη μονομερία των ΜΜΕ και δεν το πίστευε. Και μπορεί να ακούγεται περίεργο σε αυτούς που πιστεύουν ότι η Νουδού είναι φιλελεύθερη κλπ. Λίγο... Ανακαλύπτοντας τον κόσμο εδώ πέρα με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο την άλλη και ανακάλυψε την μονομέρεια των μεσών. Δεν το είχα πάρει χαμπάρι αυτό για να είμαι ειλικρινής με τα ΜΜΕ. Και εγώ σήμερα το είδα. Λοιπόν, κατηγόρησαν τη Νέα Δημοκρατία ότι το διαχειρίζεται σαν να ήταν μια κομματική επιτυχία και μπράβο τους κιόλας. Καλά κάνουν οι άνθρωποι δηλαδή. Έτσι κι αλλιώς γι' αυτό δεν τα θέλουμε αυτά. Αυτό δεν χρησιμεύουν. Τα βάζει εκεί πέρα, τα κοιτάει ο κόσμος, νιώθει εθνικά υπερήφανος, ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν είναι η φάση με τους εξοπλισμούς. Προκειμένου να μην είμαστε διχασμένοι, να είμαστε ενωμένοι υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κάπως έτσι το έχω καταλάβει εγώ με το απλοϊκό μου το μυαλό. Δεν είμαι και του Πανεπιστημίου, αλλά όσο το καταλαβαίνω, κάπως έτσι. Αυτή είναι η ανάλυση. Ότι είμαστε σε κάτι όλοι μαζί. Αυτή η κυβέρνηση τα πήρε, σου λέει να σου έχω πάρει Ραφάλ. Λες εσύ, μπράβο, ζήτω η Ελλάδα. Ποια είναι η Ελλάδα? Είναι ο ελληνικός λαός στοιχημένος πίσω από τον πρωθυπουργό. Στρατιλάτη. Ναι. Το τον Κυριάκο το Μητσοτάκη. Τον Κυριάκο το Μητσοτάκη. Το πρώτο θα το οδηγάει αυτό εκεί στη Μάγκη. Θα είναι σαν ταινία που είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Να σου πω κάτι. Και τώρα κολλήσω στο όνομα γιατί μου έρχονται 3-4 ή τέτοια. Η μέρα ανεξαρτησίας, δεν είναι. Το Independence Day. Που ο πρόεδρος των ΗΠΑ δίνει το λόγο εκείνων και μετά μπαίνει πρώτος στο μαχητικό και πάει να πολεμήσει. Φανταστείτε το αυτό σαν εικόνα με διάγγελμα Μητσοτάκη, συμπολίτες μου. 100 μέτρα θα κάνει μετά. Ναι, και μετά μπαίνει και πάει προς την πόλη, προς την Κωνσταντινούπολη. Γιατί δεν έχει γίνει αυτό ακόμα άρθρο? Μουμτζής. Γιατί τι κάνετε? Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία κάνει δηλαδή αυτό που είναι λογικό να κάνει. Γι' αυτό τα παίρνουμε. Είναι, ρε παιδί μου, σαν συναυλία του Ρουβά. Είναι ντεκόρ για τη διαφήμιση του κόμματός. Και ταυτοχρόνως μια δίωδος μέσα από την οποία στάζει ζεστό χρηματάκι στην τσέπη σου. Αυτό δεν είναι τα εξοπλιστικά? Και πολεμάει και Τούρκους. Τον Αγαρινό, που λέμε. Ωραία. Λοιπόν, σε αυτό διατυπώθηκαν, Θάνο Καμίλαλη, όπως έγραψες και εσύ στο άρθρο σου, έντονες αντιρρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ. Δεν τους άρεσε που πήγε να το οικειοποιηθεί η Νέα Δημοκρατία αυτό, γιατί αυτό είναι μια εθνική επιτυχία. Είναι η πεμπτουσία της αντιπολίτευσης ΣΥΡΙΖΑ σε αυτά τα ζητήματα, αυτό που έγινε. Δηλαδή, ακολουθεί η κριτική σε ΣΥΡΙΖΑ, απομακρυνθείτε. ΣΥΡΙΖΕΙ, κάντε μια βολτίτσα λίγο και ξαναλάτε. 10 λεπτάκια, παιδιά, 10 λεπτάκια. Ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε τα Ραφάλ. Να το θυμόμαστε αυτό στη Βουλή. Πατριωτικά και ότι είναι μια εθνική ανάγκη και δεν ξέρω εγώ τι. Όλες οι φωνές εκεί, μα μου σουτού και ανακοινώθηκαν τα εξοπλιστικά και είναι δισεκατομμύρια και πώς το ανακοίνωσε τη ΔΕΘ. Φύγανε, δεν ψήφισε τις φρεγάτες αν θυμάμαι καλά, λόγω των άρθρων για το Σάχελ και 2-3 ακόμα. Αλλά τα Ραφάλ τα ψήφισε κανονικά και το ΚΙΝΑΛ. Και με ρητορική... Όχι, θα γινόταν ακριβώς το ίδιο. Επίσης, με το ΣΥΡΙΖΑ είχαμε μια μεγάλη προμήθεια όταν πήγε ο Τσίπρας στις ΗΠΑ και είπε το γνωστό διαβολικά καλό ο Τραμπ. Που τότε αυτό μας έμεινε, αλλά οκ, δημόσιες σχέσεις κάνεις, δεν γίνεται να τον βρήσεις σε live μετάδοση. Ναι, αυτό δεν το είχαμε σχολιάσει, αλλά είχαμε πάρει και είχαμε κάνει μια πολύ μεγάλη παραγγελία F-16. Και λέγανε και για τα F-35. Θυμάστε το Λεβέντι να βγαίνει και να λέει να κόψουμε συντάξεις και τέτοια. Και ο Καμένος αυτό έκανε. Όπως με τις βάσεις, με τη συμφωνία βγήκε ο κύριος Πάιατ, τώρα θα φύγει η Λαμπρινή από το... από την εκπομπή και έλεγε μου προκαλεί έκπληξη η στάση του ΣΥΡΙΖΑ γιατί τα περισσότερα συμφωνήθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ, οι αλλαγές θα ήταν αμελητές με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό με τη συμφωνία με τη ΣΥΠΑ η διαφορά θα ήταν ας πούμε ότι δεν θα υπήρχε αναφορά επαόριστον, θα λέγαμε 5 χρόνια, πρακτικά θα ήταν επαόριστον. Οπότε η πεμπτουσία της αντιπολίτευσης ΣΥΡΙΖΑ σε τέτοια ζητήματα είναι ότι συμφωνώ σε όλα, αλλά σου κάνω αντιπολίτευση γιατί έβαλες το λόγο στο σποτάκι. Ενώ το κάναμε όλοι μαζί. Εθνική ομοψυχία. Δεν είναι ακριβώς αυτό που θα θέλαμε δηλαδή για αντιπολίτευση. Δεν είναι ακριβώς αυτό. Δεν είναι ακριβώς γιατί... αυτό που θα θέλαμε γιατί θα προτιμούσαμε εκτός από το λόγο στο σποτάκι να συζητήσουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Ναι. Το ναι στα Ραφάλ είναι ναι στην πατριωτική ευθύνη, ναι στην εθνική άμυνα, ναι στην ακαιρεότητά μας. Είχε πει ο Γιάννης Ραγκούσης, μας το βάζει η Βαλεντίνα στο chat. Να πούμε ναι σε όλα αυτά, παιδιά, αλλά δεν γίνεται. Αλλά ερχόμαστε εδώ και στο αν είναι λαϊκισμός το ότι πετάνε κάποιες μεθ και πόσες μεθ θα παίρνουμε αυτά τα λεφτά. Και το πρόβλημα είναι ότι το ταμείο είναι ένα. Δηλαδή, ένα ταμείο έχεις. Ένα συγκεκριμένους πόρους έχεις. Αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Και λες, θα δώσω τόσα εκεί, τόσα εκεί και τόσα εκεί. Αν δώσω λίγα παραπάνω εκεί, από κάπου πρέπει να τα κόψω. Παράλογο. Είναι δύσκολο. Έχουμε περάσει τώρα κβαντική φυσική. Εντάξει, ρε παιδί μου, θα μπορούσε να πει κανείς ότι υπάρχουν και πράγματα τα οποία αποδίδουν με έναν τρόπο που δεν είναι τόσο σαν να μοιράζεις μια πίτσα, ας πούμε. Κάποια που θα μπορούσαν να είναι πολλαπλά επιζήμια οικονομικά ή κάποια που να αποφέρουν ωφέλη με κάποιον τρόπο. Α, ότι κάνεις μια επένδυση κάπου ώστε μετά να πάρεις χρήματα. Ας πούμε, ναι. Ας πούμε, είναι σαν τα επιχειρήματα που λέμε για το lockdown. Που λέμε ότι ξοδεύεις αυτά, αλλά ταυτοχρόνως και το lockdown στοιχίζει. Λέμε ξοδεύεις για την πρωτοβάθμια περίθαλψη, αλλά και το να μην έχεις τεστ και πρωτοβάθμια περίθαλψη το πληρώνεις σε επιχειρήσεις που δεν μπορούν να δουλέψουν και κλείνουν. Εδώ πέρα είναι πολύ απλά τα πράγματα. Είναι χρήμα που καίμε. Σε μίζες και όπλα. Ναι, μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι δεν υπάρχει καμία επένδυση σε αυτό. Όχι, εδώ δεν υπάρχει. Εντάξει, στο ζήτημα όχι, τώρα. Είναι το χρήμα που καίμε σε μίζες και όπλα. Επομένως, όταν είναι αυτό που ξαναλέγαμε, ας πούμε, ακόμα και σε μικρογραφία, στην υπόθεση του Μπακογιάννη με το Ρουβά και με τα PCR κλπ. Δεν γίνεται να τα πετάς τη μία και να λες γούστο μου, καμάρι μου, είσαι μίζερος. Και όταν σου ζητάμε λεφτά για κοινωνική πολιτική να λες δεν υπάρχει λεφτόδεντρο. Γενικά δεν υπάρχει λεφτόδεντρο. Επομένως, όταν τα ξοδεύεις σε Ραφάλ και όταν δανείζεσαι γι' αυτό, κάποια στιγμή θα έρθει ο λογαριασμός ή παράλληλα θα κόβεις γιατί δεν βγαίνουμε. Και την ίδια μέρα, έτσι συμβολικά, δεν έγινε εξαιτίας στο Ραφάλ, ήρθε την ίδια μέρα, βγήκε η απόφαση του κυρίου Χατζηδάκη σε η τροπολογία που λέει ανοίξαμε τα σχολεία. Ωραία. Γιατί η μόρφωση κλπ. Και προφανώς έπρεπε να ανοίξουμε τα σχολεία, τα ανοίξαμε χωρίς μέτρα. Επίσης, τα ανοίξαμε σε τάξεις των 28 ατόμων, ας πούμε. Και παστώνουμε τα παιδιά σας σε τέτοιες τάξεις. Γιατί δεν μικραίνουμε ποτέ τα τμήματα κλπ. Επίσης, αυτή τη στιγμή έχουμε την πιο μεταδοτική μετάλλαξη. Που σημαίνει ότι πολλά παιδιά νοσούν. Τι κάνει η Νέα Δημοκρατία σε αυτά? Κόβει στο μισό την αποζημίωση που παίρνουν οι γονείς που αναγκάζονται να πάρουν άδεια ειδικού σκοπού επειδή νοσούν τα παιδιά τους και πρέπει να είναι σπίτι. Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα γονείς, οι οποίοι όμως με βάση την BNP του 2020 του Μαρτίου καλύπτονταν στο 100% κατά τα 2/3 από τον εργοδότη και κατά το 1/3 από το κράτος. Και είναι και μια μέρα που έτσι και αλλιώς πήγαινε από τον ΕΦΚΑ. Επομένως μειώνεται κατά πολύ, βασικά φεύγει εντελώς η συμμετοχή του κράτους σε όλο αυτό το ζήτημα. Γιατί δεν υπάρχουν λεφτά. Αυτό. Ναι, σε μια κάπως ευαίσθητη στιγμή για την στήριξη αυτή. Αλλά εντάξει μωρέ τώρα. Είναι όπως έλεγε ένας φίλος, είναι σαν τη δικαιολογία δεν έχω χρόνο. Όταν κανείς λέει δεν έχω χρόνο για να κάνω κάτι, αυτό που κατά βάθος εννοεί πάντοτε είναι ότι αυτό που του ζητάς δεν είναι στις προτεραιότητές του. Πάντα υπάρχει χρόνος, για όλα υπάρχει χρόνος. Σπάς το πόδι σου και αποκτάς χρόνο. Χάνεις ένα δικό σου άνθρωπο και αποκτάς χρόνο. Ο χρόνος δεν είναι κάτι αντικειμενικό. Όπως ούτε οι αξίες, η προτεραιότητα δεν είναι κάτι αντικειμενικό. Δηλαδή με το που κανείς αποφασίζει να δράσει διαφορετικά, κατευθείαν υπάρχουν χρήματα. Αλλά αυτό είναι, γι' αυτό ακριβώς είμαστε διχασμένοι, γιατί δεν έχουμε την ίδια άποψη για το τι πρέπει να κάνουμε στη ζωή μας, τι πρέπει να κάνουμε τα χρήματά μας, τι πρέπει να κάνουμε τους φόρους μας. Όταν έλεγε η δημοσιογράφος αυτή ότι τα PCR που ζητάτε θα τα πληρώνουμε με χρήματα φορολογουμένων, αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα. Αυτό είναι το ζουμί αυτής της ιστορίας. Και δεν αφορά μόνο τα εξοπλιστικά, δεν αφορά μόνο την κοινωνική πρόνοια, αφορά όλο το σύστημα των ιδεών που μας κάνει να μην είμαστε στην ίδια πλευρά, γιατί δεν έχουμε την ίδια άποψη και δεν έχουμε και τα ίδια συμφέροντα. Ούτε θέλουμε τα ίδια, ούτε χρειαζόμαστε τα ίδια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είμαστε ουσιαστικά διχασμένοι. Και εντωμεταξύ υπάρχει, έπεσαν την ίδια μέρα αυτά και έχει μια σημασία. Δηλαδή είναι τόσο συμβολικό, είχε γίνει και μια άλλη φορά με το, όταν ήταν η συζήτηση για την κατάργηση του Πανεπιστημιακού Ασύλου. Δύο μέρες μιλούσαν γι' αυτό και μετά εμφανίστηκε ο Βρούτσης και τσουπ, έκοψε την αποζημίωση, έκοψε την αιτιολόγηση απόλυσης και, και την ευθύνη του εργολάβου για ατυχήματα κλπ. Και παραβίαση εργασιακού δικαιωμάτων στις υπεργολαβίες. Κάπως λέγεται αυτό πιο απλά, δεν το θυμάμαι. Και τότε ήταν ένα φοβερό παράδειγμα του πώς ασφάλεια, ασφάλεια, ασφάλεια, ασφάλεια και τσουπ, σου σκάει η παραβίαση και η καταστρατήγηση ενός εργασιακού δικαιώματος. Προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα και ο Χατζηδάκης και ένας βουλευτής βγήκανε. Τι βγαίνουν εν τω μεταξύ, αφού. Τέλος πάντων, είναι στη Γιάμαλη, λέγοντας ότι αυτό ίσχυε και πριν. Πολύ απλά βλέπεις ότι αυτό που ίσχυε πριν, επί πανδημίας δηλαδή, ήταν διάταξη της Νέας Δημοκρατίας και επίσης έχουμε ακόμα πανδημία. Δεν γίνεται να το επαναφέρεις στα προ-COVID επίπεδα. Δεν είμαστε στην κατάσταση εκεί πέρα. Γενικά έχουμε κρούσματα, δεν ξέρω τι έχετε καταλάβει, και νεκρούς, πολλούς νεκρούς. Οπότε δεν είναι κάποια επιστροφή στην κανονικότητα τύπου πάντα έτσι ήταν και τι θέλετε να κάνω. Είναι φοβερή αναλγησία. Είναι, εντάξει, λογικό το ότι η είδηση έπαιξε εκεί που παίζει πάντα, στο διαδίκτυο. Δεν αφιερώθηκαν ούτε, υποθέτω, ούτε 2 λεπτά τηλεοπτικού χρόνου για αυτό που έγινε με την τροπολογία Χατζηδάκη. Υποθέτω η ΕΡΤ θα διάβασε μόνο την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τα έχω δει, αλλά εντάξει, πλέον είμαστε πάρα πολύ εκπαιδευμένοι σε αυτό και έγινε και την ίδια μέρα. Και λες, πώς να μην το συσχετήσω τώρα, πώς να μην λαϊκίσω. Μας προκαλείται να λαϊκίσουμε, αλλά δεν είναι μόνο ότι διατυπώνουμε το απλοϊκό επιχείρημα ότι αυτά θα μπορούσαν από εδώ να πάνε εκεί, να γίνουν ΔΕΗ τα χρήματα των Ραφάλ. Στην ΔΕΗ έχεις καταλάβει ότι σου λένε και πόσα γλιτώνεις. Με ποιο τρόπο σου λένε πόσα γλιτώνεις? Μας ήρθε λογαριασμός και είναι μια φάση το ποσό που γλιτώνεις μετά από τις επιδοτήσεις του κράτους. Σου λένε πόσα θα πλήρωνες από τις αυξήσεις. Είναι το πάλι καλά διατυπωμένο σε λογαριασμό. Ναι, από τις αυξήσεις που δεν σταματήσαμε ποτέ και από όλα αυτά που έχουμε κάνει με την ενέργεια και το λιγνίτι. Και είναι να δείτε μια συνέντευξη που μας είχε δώσει ο Βατικιώτης, να την ακούσετε, ο Λεωνίδας Βατικιώτης, και σου λένε ότι χάρη σε εμάς όμως, μπορεί να βλέπεις τώρα 500 ευρώ, αλλά χάρη σε εμάς γλίτωσε σε 80. Θυμάσαι τη σκληρή ερώτηση του Χατζηνικολάου που ρωτάει τον Πρωθυπουργό, θα μπορεί το κράτος τη στήριξη που παρέχει στα νοικοκυριά να την παρέχει για πολύ καιρό? Για πόσο ακόμα θα μπορεί να στηρίζει τα νοικοκυριά το κράτος? Ήταν πολύ σκληρή ερώτηση αυτή που του έκανε για την ενέργεια. Και τι απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Του λέει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που επισημαίνετε, και έχετε δίκιο που το επισημαίνετε, ότι είναι ένα διεθνές ζήτημα αυτό. Δηλαδή ότι την αυταίμε εμείς. Ήθελα να πω ότι δεν είναι μόνο ότι λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, ότι είμαστε εμείς που λέμε πάρτα από εδώ και πήγαινε τα εκεί. Είναι και το αντίστροφο. Ότι την ώρα που σου πατάνε τον κάλο, την ώρα που αρρωσταίνεις, την ώρα που δεν μπορείς να πληρώσεις, την ώρα που δεν φτάνουν τα λεφτά σου, λέει, κοίτα, ωραία, κάτι Ραφάλ. Τα παρουσιάζουν και κάνουν τις φιέστες. Θυμάσαι πώς το λέγαμε αυτό, Θάνο, που είχαμε το σύνθημα? Όσοι πιο πολλοί σου κλέβουν τη ζωή, τόσο σε ταΐζουν αμέθνος και φιλί, κάπως έτσι δεν ήταν? Το βγάλαμε εμείς αυτό, γενικά. Όχι, το είχαμε βάλει στην ανασκόπηση, ρε. Α, εντάξει, ναι. Όσο περισσότερο σου κλέβουν τη ζωή, τόσο σε ταΐζουν αμέθνος και φιλί. Σε το πάρουν. Το πάρουν. Την έκδοση με το πάρουν. Υπάρχει και το σε ταΐζουν. Νομίζω ότι είχα απαγγείλει τη βερσιόν με το ταΐζουν. Ναι, θυμάμαι να χτυπάς το κεφάλι σου. Χτυπάγα το κεφάλι. Στο γραφείο. Τι να κάνω, είμαι ενθουσιώδης. Είχαμε βάλει κασκαντέρ σε εκείνο το είχαμε προσλάβει. Ήταν τα επικίνδυνα γυρίσματα της ανασκόπησης όταν λέω συνθήματα. Αυτό συμβαίνει κατά κόρον και σχετίζεται με μια ευρύτερη, ας πούμε, στρατιωτικοποίηση του κράτους. Και σχετίζεται και μπορεί να το βρει σε πάρα πολλά πράγματα. Και στο πώς η αστυνομία είναι ο νούμερο ένα προστάτης, ξέρω εγώ, στους δρόμους και παρουσιάζουμε και τα περιπολικά και γίνονται οι αγορές του αιώνα, της δεκαετίας τέλος πάντων κλπ. Και σε όλο αυτό τον εξοπλισμό του κράτους και στην αύξηση στρατιωτικής θητείας που έγινε σε 3 μήνες στο στρατό Ξηράς. Και στο να σου βάλουν μήπως το κάναμε και στα 18, αλλά αυτό δεν πέρασε τελικά. Και στο πώς, okay, και το τι συμβαίνει με τις διάφορες εμπλοκές Frontex και λοιπά και λιμενικού στο Αιγαίο με τις επαναπροωθήσεις. Δεν είναι όλα τυχαία και δεν είναι μόνο το που ξοδεύουμε λεφτά. Νομίζω ότι υπάρχει και ένα ιδεολογικό πλαίσιο σε όλο αυτό. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς ιδεολογικό. Θυμάσαι τώρα τον... Ο Τράγκας δεν είχε τα αεροπλάνα που είναι αυτό το ηχητικό σήμα που έπαιζε με τα Ραφάλ που φώναζε εκεί πέρα στα μικρόφωνα. Και που δεν έγινε κάπως έτσι, δεν ενσάρκωσε το πρότυπο του ανθρώπου που όσο περισσότερο μιλάει για πατρίδα και καλεί τους φίλους του, τους Χρυσαυγίτες στο στούντιο εκεί πέρα να γιορτάσουν μαζί την ελληνική πατριδολαγνία, ναι. Βγαίνουν κάτι σπιτάκια έτσι. Τόσο μεγαλώνει η διαθήκη. Ωρε φίλε, δεν ξέρω αν είναι σωστό τώρα ο άνθρωπος. Πέθανε. Μήπως δεν πρέπει να λέμε τέτοια. Μήπως πρέπει να είμαστε πιο ευγενικοί. Τώρα που δεν είναι και εδώ να πάρει τηλέφωνο να παρέμβει στην εκπομπή. Αλλά είναι ένα παράδειγμα. Μαϊάμι, ενός... Σύνταγμα, Ακρόπολη, ναι. Κέρκυρα, δεν ξέρω εγώ τι. Ναι. Πόσες διαφημίσεις και πόσοι μισθοί. Ναι. Τι ήταν αυτά, επιχειρηματική δραστηριότητα ήταν αυτή. Θα ήταν επιχειρηματική δραστηριότητα. Τέλος πάντων, μπράβο του. Αφού ήταν ένας επιτυχημένος επαγγελματίας, θα έκανε και συνετή διαχείριση. Πάντα βοηθάει αυτό η συνετή διαχείριση. Βάζει 10-10 στην άκρη. Ναι, 10-10 σπίτια βάζει στην άκρη. Και κάπως έτσι μας υπενθύμησε πώς είναι όλα αυτά. Πώς ήταν ο Καρατζαφέρης που λέγαμε, που ήθελε και αυτός να υπερασπιστεί την πατρίδα και δώσ' του πάρε, και μετά ψαχνόμασταν εκεί με τις offshore και ξέχασε έχω να δηλώσει. Έχω να πω ότι ο Καρατζαφέρης, για να τα διορθώ, αθωώθηκε για την offshore. Απλά είχε ξεχάσει να τη δηλώσει το Πόθενέσχες για κάποια χρόνια. Ναι. Και ήταν κάποια εκατομμύρια που είχε ξεχάσει να δηλώσει αυτό το Πόθενέσχες. Ναι. Τα οποία? Τελικά προέρχονταν από επιχειρηματική δραστηριότητα. Όχι, ρε, τώρα είναι αυτά που έλεγε. Έφαγε με αναστολή, καταδικάστηκε για την ελλειπή, για την ψευδή δήλωση της Πόθενέσχες, αλλά μέχρι εκεί και αθώθηκε για την offshore. Και μπόρεσε μετά να τα δικαιολογήσει, λέμε. Αυτό δεν το θυμάμαι. Είναι τα ίδια χρήματα που έλεγε ότι του δίνανε κάποιοι μπροστά για το κανάλι, που ήταν κάτι αστρονομικά πόσα. Που τα έπαιρνε από δωρητές για το κανάλι, που ήταν διάφοροι και του λέγανε πάρε χρήματα. Και κάτι, ένα free press που έβγαζε και τέτοια. Εντάξει, ποιος δεν θέλει. Όλοι θυμόμαστε τα free press του Καρατζαφέρη. Τεράστια ήταν. Ναι, εντάξει. Ναι. Λογικό είναι, εγώ δεν είμαι καχύποπτος. Όταν οι άνθρωποι είναι δουλευταράς. Όχι μόνο δουλευταράς, είναι και δαιμόνιος. Ήτανε ρε παιδί μου μεγάλος σατανάς και ο Τράγκας και αυτός, αλλά και γενικά την προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη εκπομπή που το συζητούσαμε, λέγαμε για τους υπουργούς εθνικής αμήνης. Γενικά, εντάξει, η πατρίδα είναι μια επικερδής business. Πάντως υπάρχει και ένα timing στην υπόθεση Καρατζαφέρη, είχε ένα ενδιαφέρον και μας το σχολίασαν, δεν θυμάμαι που, ότι αυτή η υπόθεση αρχίζουμε να τη μαθαίνουμε όταν έχει φύγει από την κυβέρνηση. Εμένα δεν μου λέει κάτι αυτό. Αν το υπονοούμενο είναι ότι αυτό είναι μέρος ενός πολέμου που δέχτηκε όταν πια δεν στήριζε το σύστημα και γι' αυτό βγήκαν στην επιφάνεια αυτό. Γενικά έτσι μαθαίνονται τα παιδιά αυτά. Όχι, έχει ένα ενδιαφέρον. Έτσι μαθαίνονται. Όταν τσακώνονται μεταξύ τους μαθαίνονται αυτά. Είναι όπως όταν τσακώνονται ολιγάρχες. Τσακώνονται ολιγάρχες στο Twitter και μαθαίνουμε κι εμείς επιτέλους για μια στιγμή. Υπάρχει μια χαραμάδα αλήθειας σε αυτά που λέγονται και δεν είναι ούτε το μάτι, ούτε η Μακεδονία, ούτε τίποτα. Είναι. Για Νάκη, έχεις κάνει το βάζελο, το έχεις φέρει το βάζελο στο ύψος σου. Ναι, ναι, και τέτοια. Εντάξει, όχι, αυτό είναι προσβολή. Λέω τώρα τα. Πώς λέγεται, πόσα πήρες. Ναι. Κάνεις χλιδάτη ζωή με εξυπηρετήσεις επιχειρηματίες. Τέτοια λέω. Αυτά με τα οποία μαθαίνει κανείς, ρε παιδί μου, τον κόσμο γύρω του. Mm-hmm. Δεν το μαθαίνει γενικά, το μαθαίνει όταν τσακώνονται. Δεν θα πει ότι ο άλλος είναι άγιος, όποιος το βγάζει είναι άγιος, και Έχει δευτερεύουσα σημασία αυτό. Η αλήθεια είναι ότι κάπως έτσι τα μαθαίνουμε. Μέσα από αυτούς τους ανταγωνισμούς και αυτές τις κόντρες μαθαίνουμε πράγματα που διαφορετικά είναι πολύ πιθανό ότι δεν θα γίνονταν γνωστά. Συνδέοντάς τα με την φάση με τα Ραφάλ, να πούμε ότι είναι ο θλιβερός αριθμός. Υπάρχουν δύο θλιβεροί αριθμοί κάθε μέρα, δεν είναι μόνο ο αριθμός των νεκρών, είναι και οι διασωληνωμένοι με πρόχειρου έκτος μεθ, σε πρόχειρους αναπτυστήρες, είναι 122. Πιστεύω ότι εκείνη είναι ο Μητσοτάκης, πάντως το ήξερε από την αρχή αυτό που λένε, ότι χρειάζονται περισσότερα πράγματα να γίνουν και ότι πεθαίνουν άνθρωποι εκτός μεθ. Δεν περίμενε τη μελέτη Τσιόδρα Λίτρα. Και σίγουρα, αν δεν είναι πολύ απασχολημένος με το να φιγουράρει δίπλα σε Ραφάλ, θα πρέπει να εξηγήσει κάποια στιγμή γιατί, γιατί ακόμα δεν έχουμε μάθει. Γιατί πάλι πεθαίνουν άνθρωποι εκτός μεθ, πάλι μιλάμε για ανθρώπους που θα μπορούσαν να είχαν σωθεί αν υπήρχε λίγος εξοπλισμός. Και να μετράμε, ρε παιδιά, πόσο είναι, ένα φτερό είναι. Υπάρχουν αυτά τα στατιστικά. Είναι πολύ λαϊκιστική η σημερινή εκπομπή. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα γρήγορα. Διάλειμμα από το λαϊκισμό, παιδιά. Θα βάλω τραγουδάκια. Η ζωή είναι του μηνύτη και τη αγκαρία. Και σου έχω δώσει αεροπορία. Τα καλύτερα μου χρόνια με ταΐζεις μακαρόνια. Κι όλο με κερνάς καψόνια. ειδική playlist της εκπομπής σήμερα, για να καλωσορίσουμε και εμείς με τη σειρά μας τα νέα αποκτήματα της ομάδας. Είναι σαν το ποδόσφαιρο, καλωσορίζουμε. Όχι της δικής μας ομάδας. Είναι τρελός ο πρόεδρος. Υπάρχουν επικές φωτοσοπιές τώρα, Μητσοτάκης, Top Gun, στη στάση που πίνει τον εσπρέσο εκεί πέρα. Ήτανε πολύ αστεία αυτό. Ναι. Είναι τέτοια. Take my meth away, έγραψε ο Eleven στο chat και γέλασα. Έσχος. Νομίζω ότι τα αγαπημένα μου φωτοσοπ των τελευταίων ημερών ήταν με τη χορευτική πόζα του Μητσοτάκη. Την είδες αυτήν? Που είχε βγάλει προφανώς από τον φωτογράφο του, ρε παιδί μου. Δεν είναι... Τι? Ήταν ο Μητσοτάκης και έτσι όπως κουράζομαι, τον... Κουράζομαι. Όχι, με αυτό θα ξεκουραζόσουν. Θέλω μια άδεια. Ναι. Γιατί ήταν ο Μητσοτάκης που τον είχαν πιάσει σε μια πόζα πολύ... δεν ήταν θηλυπρεπής. Απλώς ήταν πολύ έτσι, ανάλαφρος. Και του βάζανε διάφορα αξεσουάρ μπαλέτου με Photoshop που ήταν πραγματικά αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να φωτογραφηθεί και να μην είναι αστείος. Είναι φοβερό. Η προσπάθεια να τον εμφανίσουν ωραίο πραγματικά προσκρούει στην κραυγαλαία σύγκρουση, στην αντίθεση με την πραγματικότητα, στο γεγονός ότι το βλέπεις και είναι τρομερά αστείος. Εγώ είδα τώρα που ανέβασε ένας φίλος τη φωτογραφία που παίζει με ένα αεροπλανάκι. Πρέπει να είναι σχολείο σε αυτό. Είναι από ένα παλιό ρεπορτάζ του Κωστόπουλου της Ευσύν για το πώς προετοιμαζόταν από το σχολείο, το κολέγιο μετά και αυτά και τις σπουδές του για να γίνει πρωθυπουργός και είχε το πώς στηνόταν αυτή καταπληκτική σταδιοδρομία ανάμεσα αυτό στα άλλα. Βλέπουμε λοιπόν, δηλαδή τώρα είναι 30 χρόνια προετοιμασίας. Ρε Θάνο, για να γίνει πρωθυπουργός αυτός ο άνθρωπος δεν θέλει 30 χρόνια προετοιμασία. Αυτό που εμφανίζεται δηλαδή στη δημόσια εικόνα είναι 30 χρόνια εκπαιδεύομαι γι' αυτό. Ναι, δεν το είχα επεξεργαστεί μέχρι σήμερα. Ναι, και να πούμε ότι είναι πολύ εντυπωσιακό και τεράστια επιτυχία. Γιατί έγινε πρωθυπουργός, όντας έτσι. Είναι ένας άνθρωπος που βγαίνει, ανοίγει το στόμα του και λέει. Δεν υπάρχουν έρευνες που να δείχνουν ότι χρειάζονται οι μεθ. Εξωγήινο στον ημιτό, ας πούμε. Πιο ναι. Παλιά. Αυτό έγινε, μπορεί να πει κάποιος ότι μετά την απομάκρυνση οκταμίου έγινε όλο αυτό που έγινε. Αλλά τα δείγματα ναι. Υπήρχαν, παιδιά. Όχι. Είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά δεν, τίποτα δεν θα μπορούσε να σε πείσει ότι θα κατέληγε πρωθυπουργός. Οπότε οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι όποια και αν είναι η συνταγή, πέτυχε. Αντί τώρα να εκτιμήσετε όλοι, γιατί υπάρχουν και άλλοι κακεντρεχείς τώρα συνεργάτες του ΠΡΕΣ που προσπαθούν να υπονομεύσουν την κυβέρνησή μας, ότι από μικρό παιδί σχεδίαζε στο μυαλό του το πώς θα οχυρώσει τη χώρα, είχε το αεροπλάνο εκεί πέρα έπαιζε και λέει έτσι θα το κάνω, θα τους κάνω από εκεί, θα τους φέρω από την άλλη, ρουάμάτ θα κάνω στον Τούρκο. Το σχεδίαζε, συνεδρίαζε μονίμως, ήταν στις έρευνες, στις μελέτες, στις συσκέψεις. Υπάρχουν και άλλες φωτογραφίες με αεροπλάνα που συνηγορούν σε αυτό που λέω. Ότι εδώ και χρόνια ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχεδίαζε αυτή τη γραμμή άμυνας της χώρας. Πώς να είναι άραγε η ζωή όταν για τη θάλασσα και τις φρεγάτες, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πολλές φωτογραφίες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με θάλασσα. Αλλά, αλλά είναι κάπως πιο διακοπάτες αυτές οι φωτογραφίες. Δεν είναι αυτές οι ηρωικές που έχει με τα αεροπλάνα. Δηλαδή είχαμε να ζήσουμε τέτοιες δόξες. Από πάνω καμένο είχαμε να ζήσουμε τέτοιες χαρές. Και Τσίπρας είχε κάνει. Ναι. Είναι must. Σε ένα εγχειρίδιο πρέπει να είναι αυτό. Τι σε κάνει να δείχνεις πιο αερενοπός, πιο αρχηγός, ρε παιδί μου. Ο Καμένος έχει γίνει πολύ... Καμένος τώρα ο ορισμός του γιόλο δεν είναι. Ναι. Από τις καλύτερες στιγμές πάνου Καμένου ήταν... Η Πατριαρχία. Όχι, τώρα λέμε όταν ήταν στην κυβέρνηση. Η Σαλαμίνα. Τελετή στη Σαλαμίνα που είναι εκεί πέρα στο χαλί το κόκκινο που καταλήγει στη θάλασσα που έχει παλέτα από κάτω και κοιτάει τη θάλασσα. Είναι μια τέτοια φωτογραφία, εντάξει, μεγάλες στιγμές. Και σε αυτήν είχαν γίνει Photoshop έτσι πολύ, πολύ εντυπωσιακά. Ναι, Τσίπρας να μπαίνει σε F-16. Είναι χειρίδιο, είναι χειρίδιο. Το Photoshop σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ ταιριαστό εργαλείο. Γιατί όλο αυτό το κιτσαριό είναι ένα ουσιαστικό κομμάτι του εθνικισμού. Δηλαδή είναι ένα σημαντικό μέρος της εθνικιστικής φαντασίωσης ότι πρέπει να υποστούμε τώρα όλο το καρακιτσαριό αυτού του ψευδομεγαλείου που είναι κάτι ακριβοπληρωμένες λαμαρίνες με τις οποίες θα σκοτώνουμε Τούρκους. Αυτό είναι η επίδειξη, όλο το στοιχείο, όλη αυτή η φανφάρα είναι όλα σημαντικά οργανικά στοιχεία της εθνικιστικής φαντασίωσης. Εν τω μεταξύ, πρώτα απ' όλα, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα χρησιμοποιηθούν για την άμυνα της χώρας. Κάποιοι μπορεί να χαίρονται με το ότι θα σκοτώνουμε Τούρκους, μπορεί να τους χαλάσουμε τη φαντασίωση, μπορεί να σκοτώσουμε κάποιον άλλον. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν είναι σίγουρο ότι θα χρησιμοποιηθούν μόνο στην Ελλάδα αυτά τα Ραφάλ. Πώς το Σάχελ θα πάει. Νομίζω πάλι αεροπορία θα πάει στο Σάχελ. Θα πάνε τέλος πάντων καμιά κατοσταριά στρατιωτικοί επαγγελματίες, θα πάνε στη ζώνη του Σάχελ. Δεν είναι. Τα αντιαεροπορικά. Ποια είναι τα Patriot. Κατέληξαν στη Σαουδική Αραβία. Δεν ξέρεις που θα καταλήξει ένα Ραφάλ να πετάει. Σήμερα πετάει πάνω από την Ακρόπολη. Μεθαύριο πετάει όπου κάνει πολεμικές επιχειρήσεις η Γαλλία ή οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι είναι οι συμμαχίες. Λέει, έτσι θα έχουμε αυτούς τους ισχυρούς παίκτες στο πλευρό μας και θα μπορούμε να ωφεληθούμε από αυτές τις συμμαχίες, είναι... αγοράζοντας κι άλλα. Ναι, και η συμμαχία επίσης είναι ότι μας τα πουλάει η Γαλλία. Και πηγαίνουμε μετά και πολεμάμε. Για τη Γαλλία. Ναι. Αντί να πολεμάνε Γάλλοι. Ναι. Για τα συμφέροντα της όποιας Γαλλίας. Γιατί μετά... Επειδή έχει σταματήσει, μας τα έλεγε η Φραγκίσκα η Μεγαλούδη, επειδή η επιχείρηση Μπερκάν, ξέρω εγώ, στο Σάχελ ψιλοσταματάει και αποσύρει τη Γαλλία και θα πάνε συμμαχικές δυνάμεις τώρα. Δηλαδή σε κάτι ανάλογο. Ναι, στηρίζω. Έχει λογική όλο αυτό. Γιατί φαντασίωση ότι άμα πει ο Τούρκος θα έχει τη μάχη του Ναβαρίνου εδώ πέρα, ναι, και θα έρθουν οι στόλοι από τις μεγάλες δυνάμεις και θα μας σώσουν από τους μουσουλμάνους. Ναι, κάντε πέρα. Είναι μουσουλμανοί. Μη φοβάστε. Εγώ είμαι εδώ. Ναι, οκ. Και θα είναι να τα πυροβόλα μετά ο Γάλλος. Έτσι είναι αυτά. Δανεικά είναι αυτά στη ζωή. Ναι. Ρίχνει εσύ, ρίχνει κι αυτός. Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το νουμεράκι με τα όπλα που πουλάει η Γερμανία στην Τουρκία. Ναι. Για να δούμε που θα είναι η Γερμανία, άμα το πάμε έτσι. Εντάξει. Γι' αυτό λέμε ότι όλο το στρατιωτικό εξοπλιστικό σύμπλεγμα, ξεκινώντας από τη μεγάλη δασκάλα, την Ηνωμένη Πολυτελεία, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αυτό είναι ένα σύμπλεγμα συμφερόντων όπου ο εθνικισμός και τα συμφέροντα της μίζας και της νόμιμης ακόμη διαπλοκής αυτών των συμφερόντων είναι μέσα στο πρόγραμμα. Έτσι πάει αυτό. Έτσι πάει και εντάξει, όποιος δεν το βλέπει μπορεί να τυφλώνεται από τον ενθουσιασμό τους, αυτό συμβαίνει και στους ερωτευμένους, ή μπορεί να τυφλώνεται από τα πολλά φράγκα. Και αυτό συμβαίνει στους ανθρώπους. Αλλά έτσι είναι. Τόσο συμβαίνουν αυτά. Τι να κάνουμε. Μπορούμε να σταματήσουμε τα πανηγύρια, λες? Δηλαδή είναι μια καλή ώρα μετά από δύο μέρες. Δεν έχουμε σταματήσει, θέλει, παιδιά, να χαιρόμαστε. Θέλει μια εβδομαδούλα, πιστεύω. Κοίταξε. Η δισεκατομμύρια μπορούμε... είναι γενικά, δεν είναι Φανώ. Μικρό θέμα. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα πανηγυράκι χθες, αλλά το ευρύτερο κομμάτι είναι καμιά δεκαπενταριά δισεκατομμύρια συνολικά όλο αυτό. Δεν είναι μικρό θέμα όλο αυτό που γίνεται. Δηλαδή τώρα είναι μια αφορμή, επειδή υπάρχει και το καρακιτσαριό της παρουσίασης και η κομματική και η πολιτική εκμετάλλευση, γιατί υπάρχει αυτό. 2,49 είναι, λέει, μαζί με τα... Τα 6 Ραφάλ είναι 2,49, ναι, που είναι 5 συν 1 δώρο μεταχειρισμένα. Συνολική προμήθεια... Περίμενε, μωρέ. Συνολική προμήθεια των 24 Ραφάλ μαζί με τα όπλα, τα ανταλλακτικά και τα άλλα υλικά. Αλλά παίρνουμε και τσιμούχες τώρα, είναι και... Ναι. Φτάνει τα 3,3. Το φορτιστή. Ναι. Αντίστοιχα, λέει η Αίγυπτος, 30 Ραφάλ με 3,95. Βάλε και την Μπελχάρα. Δεις. Σε τρία χρόνια, αλλά okay. Ναι, μπορούμε να κάνουμε μια συμφωνία. Να σταματήσουμε το συζητάμε όταν σταματήσουν και αυτοί. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή όσο συνεχίζονται οι εορτασμοί θα συνεχίζουμε και εμείς την κρίνια. Δεν είναι λογικό αυτό? Δηλαδή άμα το πάνε μια εβδομάδα αυτοί και λένε μπράβο ρε, πω ρε, τι πήραμε ρε. Δεν θα συνεχίζουμε εμείς το ραδιόφωνο να κράξουμε ρε, τι πήραμε ρε. Λογικό είναι αυτό. Θα πάνε μαζί αυτά τα δύο πράγματα. Ναι, το ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι ότι δεν βοηθούν καθόλου στην άμυνα της χώρας. Δηλαδή είναι το πάρα πολύ απλό. Νομίζει κάποιος ότι αποφεύγουμε το τέτοιο τύπου. Ναι, αλλά τι θα κάνατε. Α, το κλασικό επιχείρημα που μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν συνορεύουμε ρε με την Ελβετία. Οκ, okay, ναι, δεν συνορεύεις με την Ελβετία. Αλλά πέρα από ότι πρακτικά αρνείσαι, γιατί κυρίως η Ελλάδα αρνείται σε αυτό το κομμάτι, να συζητήσεις τις διαφορές και να πας στη Χάγη, που είναι ίσως το μόνο πράγμα που μπορεί να συμφωνήσουμε με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Απλώς δεν θα το κάνει λόγω της ακροδεξιάς πλευράς. Και θα βγει το μεταξύ και ο πατριωτικός ΣΥΡΙΖΑ απέναντι από αυτό. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Το μόνο, δεν τολμάς να θέσεις όλη την υπόθεση που έχουμε τόσο πολύ δίκιο και τόσο το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Δεν την πας σε ένα διεθνές δικαστήριο, γιατί και το διεθνές δικαστήριο προφανώς θα αποφασίσει με πολιτικά συμφέρον και εντάξει, τώρα κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις εκεί πέρα. Οπότε δεν θα έχουμε εντελώς δίκιο. Διαιωνίζεις μια κατάσταση όπου δεν θα λυθεί ποτέ και ενδιάμεσα σπαταλάζει εκατομμύρια, με το επιχείρημα ότι εντάξει, και να το λύσουμε αυτό, θα βρει κάτι άλλο γιατί Τούρκος είναι. Και το πιο βασικό είναι ότι χρεώνει τη χώρα. Δηλαδή, το μεγαλύτερο πρόβλημα σε καιρό ειρήνης για μια χώρα ώστε να μην είναι ανεξάρτητη είναι το εθνικό χρέος. Έτσι καταντάς να είσαι υποτακτικός της Γαλλίας, της Γερμανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών κλπ. Αυτή είναι η ανάλυση που δεν κάνει κανείς. Γιατί είναι οι πιστωτές σου. Επομένως, όταν έχεις χρέος. Χρεοδουλοπαρικία, Θάνο μου, πες το με το όνομά του. Αυτό είναι, αυτή είναι μια ανάλυση. Γενικά τα αποφεύγω αυτά. Όπως και το υπεραλισμό, το ένα το άλλο. Ναι. Και αν είναι η Ελλάδα υπεραλιστική, τα διαβάζω τα σχόλια. Συμμετέχουμε σε υπεραλιστικούς σχηματισμούς, δεν είμαστε υπεραλιστές. Μπορούμε να συζητήσουμε για την ελληνική αστική τάξη και τα συμφέροντά της, αλλά μπορούμε να το πούμε και λίγο πιο απλά. Ναι. Πάντως, είναι βέβαιο ότι σε αυτή την ανάλυση υπάρχει ένα σχήμα που συζητά την εθνική υπερηφάνεια, ανεξαρτησία κτλ. Αφήνοντας κατά μέρος αυτά που θέτει το άρθρο σου για την εθνική υπερηφάνεια, ανεξαρτησία κτλ. Και που αφορούν το κατά πόσο μπορείς να κάνεις κουμάντο στη χώρα γιατί σου. Γιατί πουλήσαμε λιμάνια και αεροδρόμια? Ναι. Γιατί ξαφνικά είδαμε ότι πόσο πετυχημένες είναι οι ιδιωτικοποιήσεις και είπαμε όλοι μαζί παράλληλα θα τα πουλήσουμε όλα? Ή γιατί ήταν στις δεσμεύσεις, στα μνημόνια που ήταν σχέσεις εξάρτησης με τους ανθρώπους τους οποίους χρωστάμε λεφτά? Τις χώρες στις οποίες χρωστάμε λεφτά. Τις ίδιες χώρες από τις οποίες προμηθευόμασταν όπλα. Εκεί δεν πήγε επί 11 χρόνια περίπατο η εθνική ανεξαρτησία όταν σου έρχονταν τα νομοσχέδια από τις Βρυξέλλες αμετάφραστα. Με fax, ξέρω εγώ. Με mail. Αυτό δεν ήταν η υπονόμευση της εθνικής ανεξαρτησίας? Ήμασταν ανεξάρτητο κράτος τότε, νομοθετούσε η Βουλή ό,τι ήθελε. Πώς συνέβη αυτό, επειδή μπήκε ο Τούρκος? Συνέβη επειδή είχες χρέος. Οπότε κάνεις τώρα, έχεις περισσότερο χρέος. Πώς θα πάει αυτό? Υπέροχα. Και θα κοιτάμε τώρα. Α, κατρακυλάει η λίρα. Έμαθες ότι κατρακυλάει η τουρκική λίρα? Δεν είναι καλή η οικονομία της Τουρκίας. Όπου να είναι. Έχω πληροφορίες από μέσα. Ένας ξαδελφός μου είναι Ερντογάν. Αυτό το κατρακυλάει. Ήμουν νιώσει και γέρασα με αυτό το κατρακυλάει η λίρα και η οικονομική. Δεν ξέρω, ναι. Αυτό ας το συζητήσουμε με κάποιον ειδικό. Γιατί φαίνεται ότι όντως. Όντως αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Μην μιλήσω εγώ. Έχουμε ανταποκρίτρια εκεί πέρα. Θα γυρίσει αύριο. Ναι, δεν λέω ότι δεν υπάρχει. Λέω ότι αυτό, ότι αυτό γίνεται με επιφημίες και να ορίστε και θα καταρρεύσει κλπ. Ενώ δεν κοιτάμε λίγο τα μούτρα μας. Ναι, είναι η φράση κινήσεις πανικού του Ερντογάν που προσπαθεί να αποσπάσει την προσοχή τους από τα εσωτερικά και είναι πάντα. Πολύ ωραία. Κινήσεις πανικού του Ερντογάν. Τι κάνοντας. Και η απομόνωση του Ερντογάν. Βγάζοντας το όρο Κρέις στο. Να κάνει βόλτες, ας πούμε. Οπότε να αποπροσανατολίσει από τα εσωτερικά προβλήματα. Ναι, ναι. Θα μπορούσε, ας πούμε, να πάρει κάποια αεροπλάνα για να προσανατολίσει τον κόσμο από τα εσωτερικά προβλήματα. Τι τουρκαλάδες. Πιστεύω ότι αν έπαιρνε ραφάλι η Τουρκία, δηλαδή αν έπαιρνε F-35 η Τουρκία, θα ήταν κινήσεις πανικού του Ερντογάν για να προσανατολίσει από τα εσωτερικά προβλήματα. Κοίτα τι έκανε τώρα ο δημαγωγός, πήρε F-35. Και μεταχειρισμένα. Εντάξει. Εμάς, αν μας ρωτήσουν, παιδιά, δηλαδή πες, ρωτάει εκεί πέρα από τον Μανολάκη, τι θες, 1000 μέθ ή ένα ραφάλ? Ένα ραφάλ. Μισό. Ένα τέταρτο. Όσο ραφάλ μου αναλογεί. Ένα καθρέφτες, δεν θα έχουν κάτι. Καθρεφτάκια για την οπισθογωνία. Ένα μπρελόκ στο καθρέφτη του ραφάλ. Εντάξει. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Λοιπόν, Σας ευχαριστούμε. Περάσαμε και πάλι υπέροχα. Είσαστε η καλύτερη παρέα. Είναι μεγάλη χαρά μας να περνάμε τα απογεύματά μας μαζί σας. Να είστε καλά και να κάνετε υπομονή. Αύριο πάλι εδώ θα είμαστε. Ναι, δεν θα φύγουμε. Δεν χανόμαστε. Παρασκευή είναι. Σαββατοκύριακο δεν θα είμαστε. Α, καλά, εντάξει. Σαββατοκύριακο δεν μας πιάνεις πουθενά. Ναι. Γεια σας.